سورة الرعد کی آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مختلف صفات اور عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی شانیں بیان کی گئیں. پچھلی آیات مبارکہ اور پچھلے مضامین سے ان آیات کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس سورت کے آغاز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف شانیں اور اس کی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی، اور پھر مشرکین مکہ کے 3 شبہات کا جواب دیا گیا. ایک شبہ یہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں، جبکہ ہم مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. دوسرا شبہ یہ تھا کہ اگر وہ عذاب برحق ہیں جن کے بارے میں انبیاء علیہ السلام ہمیں ڈراتے ہیں، تو وہ ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتی. اور تیسرا شبہ ان کا یہ کہ ہماری مرضی اور فرمائش کے مطابق یہ پیغمبر معجزہ اور نشانی کیوں نہیں دکھاتے. ان تینوں باتوں کا جواب دے دیا. اور یہ آیات مبارکہ جن میں اللہ تعالیٰ کی مختلف شانیں، اس کی عظمت کا بیان ہے، یہ بھی اشارتاً ان تینوں سوالوں کا جواب. وہاں تو تفصیل سے جواب دے دیا گیا، جو اللہ تعالیٰ ایسی بڑی شانوں والا ہے وہ دوبارہ زندہ کر سکتا، جس اللہ کی قدرت. اور یہ تفصیل سے بات آ گئی، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عدم سے وجود عطا فرما دیا اور بغیر نمونے کے ایسے انسان اربوں خربوں پیدا فرمائے، وہ اللہ وجود کے بعد بھی وجود عطا فرماتے، اور یہ بھی ہماری سمجھ اور فہم کے مطابق فرمائے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے عدم سے وجود عطا فرمانا اور وجود اول سے وجود ثانی عطا فرمانا دونوں حالتیں برابر ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی نازل فرما سکتے جو ایسی شان اور قدرت والے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے نشانیوں اور معجزات کا ظاہر کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی حکمت اور مصلحت ہے وہ اللہ کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ ظاہر کر سکیں. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنی حکمت کے مطابق جب چاہتے ہیں ظاہر فرماتے ہیں. ابھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس انداز سے شان بیان پر. اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا بھی بیان ہے کہ وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ سب سے عظیم و شان قدرت والا طاقت والا, اور اللہ تعالیٰ کے بے حد و انتہا علم کا, علم غیب کا بھی بیان ہے. علم غیب بھی اللہ تعالیٰ کی صفت, اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ اللہ کا کوئی غیر اس میں شریک نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت بھی اللہ کی صفت خاصہ کسی اور میں نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنانچہ فرمایا اللہ یعلم, میں پہلے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ما تحمل کل انثی ہر وہ حمل جو مؤنث اٹھاتی ہے, یہ لفظی معنی عرض کر رہا ہوں, جو بھی مادہ اور مؤنث انسانوں میں ہو یا جانوروں میں ہو, اس نے اپنے بار حمل میں کیا چیز اٹھائی, اس کے حمل میں کیا چیز ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے. وما تغیز الارحام وما تزداد, وما تغیزو, تغیزو کا معنی سکڑنا, کم ہونا, وہ جو رحموں کا سکڑنا ہے اور رحموں کا بڑھنا یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں. دیکھو یہ انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی عظیم شان نشان, اور جس زمانے میں جس وقت بیان کیے جا رہے اس وقت جو عربوں کا ماحول, اس وقت تصور بھی نہیں تھا کہ یہ سائنسی اس قسم کی ایجادات ہوں, بلکہ 100-150 سال پہلے بھی اگر انسانوں سے کہا جاتا, انسان جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے وہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی غیب کی چیزوں کو وہ اپنی عقل سے سمجھنا چاہتا, وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میری عقل میں آ جائے عذاب قبر کیسا, میری عقل میں آ جائے جنت ایسی وسیع کیسی, میری عقل میں آ جائے جہنم, میری عقل میں آ جائے میدان محشر, میری عقل میں آ جائے معراج کے واقعے, میری عقل میں آ جائے فرشتوں کی تعداد طاقت, یہ ساری باتیں وہ انسان جو عقل نہیں رکھتا وہ عقل سے سمجھنا چاہتا, اور جو عقل رکھتے ہیں وہ سب پر ایمان لاتے ہیں, وہ یہ سمجھنا چاہتا. اور جبکہ 100 سال پہلے اس کو کہا جاتا ہے ایسی مشینیں, ایسا الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے آنے والے ہیں جو اندر کے سارے احوال بتلا دیں, صاف انکار کر کہ صاحب یہ دیکھو کیسی, یہ کیسی بات ہو رہی, اور یہ بڑی نادانی والی بات ہے, ایسا بالکل نہیں ہو سکتا, عقل صاف انکار کر. لیکن آج انسان دیکھ رہا, ان ساری ایجادات کا مشاہدہ کر رہا, تو انسان تو اس کی عقل اتنی نارسا اور اتنی کمزور ہے یہ 10-15 سال کے بعد کے احوال کو نہیں سمجھ سکتا. کمپیوٹر کے ایجاد ہونے سے پہلے اگر کمپیوٹر کا کوئی دعویٰ کر دیتا کس طرح کمپیوٹر ایجاد ہو, مجھے بتلائیے جی کون دنیا کا انسان اس بات کو مانتا, کون دنیا کا انسان اس کو مانتا. اور آپ اگر آپ کو بھی یاد ہوگا ہم بھی حیران ہوتے تھے جب یہ لائنوں والے فون تھے, موبائل آیا تو ساری دنیا ورتا حیرت میں تھی, یہ بغیر تار کے گفتگو کیسے ہو رہی ہے. دیکھو نہیں یہ انسان کی عقل ہے, وہ 2-4 سال بعد کی ایجادات جو اللہ نے انسان ہی کے بس میں رکھ, یہ محنت کرے ہم ان پر انکشافات کریں گے وہ نہیں سمجھ سکتا, اس کو ماننے کے لیے تیار. اور یہ دنیا کے اندر رہ کر غیب کی آخرت کی چیزیں سمجھنا چاہتا مجھے سمجھ میں آ گئے, اور وہ عقل کے ترازو پہ تو نتیجہ اس کا سوائے انکار اور شبہات اور اشکالات کے کچھ نہیں نکلتا, وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. سنار کے ترازو پر تولے 2, 4, 5, 10 تولے سونا ہی تولا جا سکتا, اس پر چٹان نہیں تولی جا سکتا. اس کا جو ترازو, اگر کوئی چٹان تولنے کی کوشش کرے گا کہ میں پہاڑ تول لوں اس پر, تو ترازو چکنا چور ہو جائے گا, تو 5 کلو بھی وزن نہیں برداشت کرتا. تو انسان کی عقل آخرت کے مقابلے میں وہ آخرت کو نہیں سمجھ سکتی, وہ صرف اور صرف ماننے اور سر تسلیم خم کرنے کا میدان. اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کے حمل کے ان تمام مراحل کو جو 3 پردوں میں طے پاتے, اللہ اکبر, قرآن نے جس انداز سے پردوں کا نقشہ کہا جب تک یہ سرجری جدید میڈیکل یا الٹراساؤنڈ چیزیں ہی نہیں تھیں. اور وہ دنیا آج دیکھ رہی کہ قرآن نے انسان کی پیدائش کے مراحل کس طرح ذکر، کس طرح نطفہ، کس طرح لوتھڑا، کس طرح خون، کس طرح ہڈی. فقصون العظام لحمن، ہڈیوں پر ہم گوشت کا لباس چڑھاتے ہیں. کس طرح روح پھونکی جاتی، کس طرح نقش و نگار بنتے ہیں. اللہ اکبر، کیا قدرت کا شک. جدید میڈیکل، ان کو تو ہو جانا چاہیے تھا مسلمان، ساری دنیا کو جو خاص طور پر میڈیکل لائن. ایک ہی نشانی دیکھ لیتے قرآن کی حقانیت کے لیے، پتہ یہ چلا صرف جاننے کا نام ایمان نہیں جب تک کہ کوئی مان نہ لے اور سر تسلیم خم نہ کرے. جانتے تو وہ ہیں کہ یہ حق بات فرمائی، اسی طرح سے ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی پیدائش کے ہر ہر مرحلے کو جاننے والا. یا یہ نہ وہ آدمی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جو مشین الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم، یہ تو بھی چھپی ہوئی چیز پتہ ہے غیب کی. یہ غیب نہیں کہلاتا. غیب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حواس خمسہ اور اس کے معاون جو چیزیں حواس خمسہ کے لیے، اس میں سے کسی سے بھی نظر نہ آئے، جو پردے میں ہوتی ہیں وہ غیب کہلاتی ہیں. دیکھیں ایک آدمی عینک کے بغیر دور وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی اس کو، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جی وہ غیب ہے، عینک لگا تو اس کو چیز نظر آتی. وہ اس کے مشاہدے ہی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، غیب و شہادہ. شہادہ اس کو کہا جاتا ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے چیزیں معلوم ہو جاتی، اور جو حواس خمسہ سے آج یہ جو پانچ حصے انسان کی سب سے بنیادی، آنکھ قوت باصرہ، کان قوت سامعہ، زبان قوت ذائقہ، ناک قوت شامہ، اور ہاتھ کی قوت لامسہ، یہ پانچ حصے سب سے پہلا بنیادی ذریعہ علم حاصل کرنے کا. تو اس کو ویسے آنکھ سے نظر نہیں آتا کون ہے، لیکن جب عینک لگاتا نظر آتا. اسی طرح چاند نظر نہیں آ رہا، لیکن جب دوربین کے ذریعے دیکھتا نظر آتا. تو یہ نہیں کہا جائے گا چاند غیبی چیز ہے، چاند غیبی نہیں، اس نے آلات کی مدد سے دیکھا. اسی طرح ویسے نہیں سنائی دیتا کسی کو، لیکن وہ جب آلہ لگاتا اس کو سنائی دیتا. تو یہ نہیں کہا جائے گا جی یہ جو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اس کو ویسے تو سنائی نہیں دے رہا تھا، اس کے حق میں غیب تھا، جب آلہ لگایا تو غیب ختم. نہیں، یہ ساری چیزیں انہی میں دب. غیب یہ ہے کہ کوئی بتلائے ذرا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، جب اللہ تعالیٰ کی خلقت مکمل ہو جاتی ہے وہ اپنی اس وقت دیکھتے ہیں جی. لیکن جب وہ اس سے پہلے کے مرحلے تھے، اس وقت کو دعویٰ کر کے بتلایا یہ مذہب، یہ میل ہوگا یا فیمیل، یہ بچہ ہوگا یا بچی، کوئی نہیں بتلا سکتا. ایک ہوگا یا دو ہوں گے، کوئی نہیں بتلا سکتا. اور الٹرا ساؤنڈ کے یہ بھی نہیں بتا سکتا اس کا قد کتنا ہوگا، اس کا ویٹ کتنا ہوگا، یہ بھی نہیں بتلا سکتا. بس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دے دی کہ وہ پردوں کے اندر سے اس چیز کے، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ فیصلہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ تخمینی ہوتا، اندازہ ہوتا. اس کے باوجود اس کے برعکس بھی آتا ہے، جو رپورٹ اس کے برعکس بھی آتا ہے. اس لیے اس کا غیب سے تعلق نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مادر رحم، رحم مادر میں ہونے والی ساری تبدیلیوں پر قدرت بھی رکھتے ہیں، ہر تبدیلی سے واقف. اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے جب رحم مادر میں بچہ آتا ہے، حمل ٹھہرتا، اس کے لیے اس کا رزق لکھ دیا جاتا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس پیغام اجل بھیجیں گے اور اس کو موت دے دی جائے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اندر کیا کمال ہے. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، کیا خوبصورت آیا. اے انسانوں، تمہیں تمہارے کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تمہارے کرم والے رب کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. ایک اللہ والے نے جب آیت سنی تو جواب دیا، یا اللہ کرموں کا، آپ کے کرم ہی نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، آپ کے کرم نے ہی دھوکے میں ڈالا. اگر آپ کرم نہ فرماتے نا، اور ہر گناہ پر غیب سے تمانچہ آتا اور نشان پڑ جاتے چہروں پر فرشتوں کے ہاتھوں کے، پھر دیکھتے کون کون بری نظر سے دیکھتا ہے، کون غصے ہوتا, کون گناہ کرتا خلوت میں, آپ کے کرم ہی نے ہمیں دھوکے میں ڈال. اور ہم اس کرم سے بجائے اس کے کہ سجدہ شکر ادا کرتے اور بندے بن جاتے, اس کرم سے جیسے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے بجائے مطیع و فرما بردار ہونے کے اس سے الٹ پاکی اور سرکش ہو رہے اللہ تعالیٰ کے حلم سے. اور حیا کسے کہتے ہیں, جس کو حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا بڑا شعبہ, حیا اسی کو کہتے ہیں. یا اللہ جب آپ نے اتنا کرم فرمایا اب میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں, اس کو حیا کہتے ہیں. جب آپ میرے ساتھ اتنی بلائیاں کرنے والے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اب میں آپ کی نافرمانی. گھروں میں دیکھیے جو اگر ماں یا باپ کے سامنے کوئی اولاد اکڑتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بڑا بے حیا بے شرم, جو اتنے محسن ان کے سامنے ہو, جو احسان کرنے والے جو اس کے ساتھ بھلائی کرنے والے ان کے سامنے. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح انسان کو متوجہ کی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھیک بنایا, پھر کیسا اللہ تعالیٰ نقشم متوازن, کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت. فعدل فی ای صورت ما شاء رکبت, جس صورت میں اللہ نے چاہا اس میں نقشہ. دیکھو ہم ہمارے مجمع میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے, پورے بھی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے. سبحان اللہ کیسی اللہ کی قدرت کی نشانی. تو اللہ تعالیٰ کی وسیع علم کا ذکر فرمایا, اللہ یعلم ما تحمل کل انثی, اللہ جانتے ہیں ہر اس حمل کو جو انثی, انثی کا معنی مؤنث اٹھاتی ہے, وما تغیز الارحام, اور جو رحم سکڑتا ہے کم ہوتا ہے, وما تزداد, جو کچھ بڑھتا ہے, اللہ کے علم میں اندر کی ساری تبدیلیوں سے واقف. اور کتنی تبدیلیاں بیک وقت, کتنی اربوں خربوں انسانوں میں دوسری مخلوقات میں ہر ایک ایک کی تبدیلی سے وہ واقف ہے. اللہ اکبر, ہر ایک ایک کی تبدیلی. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ, اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ, ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے بچے دو ہوں گے, تین ہوں گے, ایک ہوگا, اور اس کی آگے مستقبل کے حوالے سے اس کا رزق کا, اس کی ساری چیزوں کا جو فیصلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہر چیز اللہ کے ہاں نپی تلی اندازے کے ساتھ. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال, وہ اللہ غیب کو بھی جاننے والا ہے, والشہادہ, اور حاضر کو بھی جاننے والا ہے, الکبیر بہت بڑا ہے, المتعال بڑی اونچی شان والا ہے. سبحان اللہ, بڑی اونچی شان ہم پہچانتے ہی نہیں, اصل میں جانتے ہی نہیں. اور اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان لے پہچان لے, یہ کبر یہ میں یہ اکڑ یہ رضا ساری چیزیں ختم, جانتے ہی نہیں. اور جن لوگوں نے یہ اللہ کی کیا شان ہوتی, وہ اللہ کی معرفت رکھتے, اس لیے اپنے آپ کو ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں اللہ والوں کی شان. کیوں؟ ان کے سامنے عظمت رب, عظمت ربی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ہر وقت پیش نظر. نہ تھی جب اپنے حال کی خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. بہادر شاہ ظفر کا جیل کے زمانے کے اشعار بڑے نصیحت والے. نہ تھی جب اپنے حال کی خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی جو اپنے حال پہ نظر, نگاہ میں کوئی برا نہ رہا, نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. یہ اسی وقت تک ہے جب اپنے آپ سے بے خبر اور دوسروں سے باخبر, ٹوہ میں ہر وقت تجسس میں, عیبوں کی ٹوہ میں, تلاش میں, نشر و اشاعت میں, وہی ہوتا جو اپنے آپ سے بے خبر ہوتا, جو اپنے آپ سے باخبر ہو جاتا ہے اور اللہ سے باخبر ہوتا ہے, وہ اس کی ہر طرف سے پھر نظر ہٹ جاتی, ہر طرف سے نظر ہٹ, اس کو اپنا ہی ایسا نظر آ رہا. یہ اہل اللہ کی شان. سواء منکم من اسر القول برابر ہے تم میں سے اللہ کے نزدیک. دیکھو دو قسم کے آدمی ہیں, ایک وہ جو جہری گفتگو کرتا ہے, جہری دوسرے کو سنانے والی گفتگو, میرا میری جو معروضات ہیں یہ جہری ہے, اور ایک سری اپنے آپ کی سرگوشی اپنے اندر جو بات کرتا ہے کسی کو سنانا مقصد ہے. جیسے سری نمازیں ہوتی ہیں اس میں قرات اپنے آپ کو سنانا مقصد ہوتا ہے دوسروں کو نہیں. جہری اور سری, جہر کمانا بلند کرنا اور سری کمانا چھپانا راز میں رکھنا اس کو. اللہ تعالی جو بندہ جس حال میں بھی گفتگو کرے اللہ کے لیے برابر ہے, وہ جس طرح جہری کو سنتے ہیں اور سب کی سنتے ہیں اسی طرح سری کی بھی سنتے ہیں اور سب کی سنتے ہیں. سبحان اللہ, یہ تو گفتگو کی بات ہے. دوسرے مقام پہ کیا فرما, یعلم خائنۃ الاعین, اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. کوئی دنیا کا اعلیٰ کوئی شخص نہیں بتلا سکتا اس نے کس نظر سے دیکھا, اس نے شہوت کی نظر سے دیکھا, اس نے حسد کی نظر سے دیکھا, اس نے غصے کی نظر سے دیکھا, اس نے بغض کی نظر, یہ مختلف نظریں, بغض کی نظر سے دیکھا, اس نے پیار کی نظر سے دیکھا, شفقت کی نظر سے, یہ نظروں کو کوئی اعلیٰ نہیں جان سکتا. لیکن اللہ ہر انسان کی آنکھوں کی خیانت کو جانتا. پھر یہ بھی ظاہری ہے اندر کی بات, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اور جو سینے اندر چھپائے ہوئے راز جو خیالات ان کو بھی جانتے ہیں اللہ, اندر کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اللہ. یہ کیا منصوبے بنا رہا, یہ کیا سوچ رہا, یہ کسی گناہ کے بارے میں عزم کیے ہوئے, یہ کیا کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ باخبر ہے. سواء منکم, تمہاری طرف سے برابر ہے, من اسر القول, جو بھی گفتگو پوشیدہ کرے, اسرا کمانا سر سے گفتگو کو پوشیدہ کرنا, ومن جہر بہ, اور یہ بھی برابر ہے جو اس کو بلند آواز سے گفتگو کرے, ومن ہوا مستخف باللیل, اور وہ بھی برابر ہے جو راتوں کو چھپ کر چھپنے والا ہے, وصارب بالنہار, اور دنوں کو گلیوں میں چلنے والا وہ بھی اللہ کے نزدیک برابر. راتوں کو چھپ جائے یا دنوں میں, یہ ہمارے لیے اندھیرا اور روشنی کا مسئلہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں. تاریکی اور روشنی ہمارے لیے ہے, رب العالمین کے لیے, وہ ہر ایک بات کو پوری طرح جانتا. حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین کا واقعہ ہے. آپ جا رہے راستے میں, آپ کا توشہ ختم ہو گیا, آپ کو بھوک اور پیاس لگی, تو غلام بھی ساتھ تھے, سوچا آپ کیا کریں, بھوک لگی سفر ہے, تو کوئی تلاش کرو, کوئی چرواہا کہیں سے کوئی بکری مل جائے ہم اس کا دودھ لے لیں. دیکھا کہ ایک صحرا میں ایک بدو غلام حبشی وہ بکریاں چرا, اسلام پورے عرب میں پھیل کہاں تک پہنچا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں اللہ اکبر. تو اس کے پاس گئے کہ جی ایک بکری ایسا کرے ہمیں آپ بیچ دیں, ایک بکری ہمیں دے دیں, ہم دودھ لینا چاہتے ہیں, ہم مسافر ہیں, تعارف نہیں کرایا میں امیر المومنین. وہ کہنے لگے جی میں تو غلام ہوں اور میرے آقا کی بکریاں میں ان کی اجازت کے بغیر آپ کو دودھ نہیں دے سکتی. حضرت عمر دل ہی دل میں بڑے خوش ہوئے, کتنا دیانت دار اور امانت دار. حضرت عمر نے سوچا اس کی دیانت اور تقویٰ کا میں اور امتحان لوں. اس کو کہا کہ دیکھو میں آپ کو ایک ہیلا بتلاتا ہوں, اس ہیلے سے آپ کا بھی کام بن جائے گا ہمارا. ہم آپ کو بکری کے پیسے دیتے ہیں, بکری ہمیں آپ بیچ دو, ہم دودھ کا دوئیں گے, گوشت سے فائدہ اٹھا لیں گے اور تمہارا پیسوں سے کام بن جائے گا, اور آقا کو جا کر مالک کو یہ کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا. کسی کو کیا پتا, بھیڑیے تو کھاتے ہی رہتے ہیں بکریاں, اور سینکڑوں ہزاروں بکریوں میں ایک کھا بھی لیا, آپ کا کوئی ہو. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو اس نے یہ جواب دیا, اللہ تاریخ نے محفوظ کر, اس نے دو ہی لفظوں میں پوری شریعت, تصوف, خشیت, احسان, تزکیہ, سلوک, ساری چیزیں بند کر, فعین اللہ, یہ کیا کہہ رہے ہو, اللہ کہاں چلے گئے پھر, اللہ اللہ کہاں گئے پھر, عین اللہ. یہ ہے مراقبہ احسانی جو حدیث میں فرمایا, ہر وقت پیش نظر رہے کہ اللہ دیکھ رہے, یہی ہے تصوف, یہی طریقہ, یہ احسان, یہ ہے تزکیہ, ہر وقت پیش نظر رہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا, اور اللہ تبارک و تعالی اس کیفیت کو حاصل کرے. اور جب یہ حاصل ہوگی نہ وہ مجمع میں گناہ نہ خلوت میں کرے گا, چاہے وہ آفس میں اکیلا بیٹھا, اس کے سامنے چیک ہوں, اس کے سامنے نوٹوں کا بریف کو نہیں, اس کے سامنے اللہ ہے, وہ دیکھ رہا, اس کا مراقبہ ہے نا, اس کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے ہر ہر فعل کو. اس لیے قرآن نے بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی, تمہاری طرف سے برابر ہے کہ چاہے تو کوئی آہستہ گفتگو کرے یا بلند آواز سے یا راتوں کو چھپنے والا یا دنوں کو چلنے والا, سارے برابر ہیں. اگلی آیت میں تو بڑی نصیحتیں ہیں, یہ سارا قرآن ہی نصیحتوں سے برابر. میں اس کو شروع نہیں کروں گا, انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل اس کو شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس گفتگو کو قبول فرما لیں اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ اپنے ذکر, اپنے شکر, اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما. یا اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے. یا اللہ آنکھوں کا نور بنا دیجیے, ہمارے افکار ہمارے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.